Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Наступствы сусветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў. У той жа час суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Заглядам эканамічных падзеяў Ігар Карней. Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Прадстаўнік адміністрацыі заводу кажа, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Аднак абмежаванне сур'ёзна адаб'ецца на эканамічным стане прадпрыемства. 90% ягонай прадукцыі экспартуецца ў Расію. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расіі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. У Беларусі антыбіётыкі ўводзяць жывёле, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. У Расіі гэта забаронена. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мяса-малочная прадукцыя заводу насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням. Заводы менш сертыфікаваны, фермы, калгасы, яны ніхто гэтым практычна не займаюцца. Адзінкі на ўсю Беларусь. Запасы прадукцыі малочнай ў Расіі вялікія. Мы не маем ніякага сэнсу неякасная беларуская прадукцыя пускаць на свой рынак. Акрамя мстіслаўскага масласырзаводу, расейцы абмежавалі ўвоз прадукцыі з бярэзінскага сыраробнага заводу, берасцейскага мясакамбінату, слуцкага сыраробнага камбінату, калінкавіцкага і светлагорскага малочных заводаў, а таксама з акцыянернага таварыства «Клецкая крыначка». На Бярозаўскім шклозаводзе «Нёман» інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. Ад пятніцы тут пачаўся сезон адпачынкаў і для рабочых. Працаўнікоў шклозаводу найбольш хвалюе, што сёлета не растуць заробкі. Выдувальшчык шкла, спадар Алесь, кажа. Ну, на тым узроўні, што да Нового года у рублях. Па заводу 1620, це шлагаецца. Адны зарабляюць там, можа, і па 300, ну, ёсць па мільёну, то з капейкамі зарабляюць. У рабочых ужо з траўня пачынаецца сезон адпачынкаў. І галоўная тэма, якая абмяркоўваецца, каб своечасова выплацілі заробак. А вясной, летам, заважае гаспадар Мікалай, пражыць становіцца лягчэй, ратуюць лецішчы. Тут дарожак недалёка дачны ўчастак. Зараз вырак святы, то дарожака мёртвая. Нікога няма, ўсе на дачах. Шклозавод у Бярозаўцы заснаваны ў 1883 годзе. Першапачаткова гэта было маленькае прадпрыемства з адной шкловарнай печчу і 20 рабочымі. Цяпер тут асвоеная вытворчасць 3000 відаў вырабаў з крышталю, на заводзе працуюць больш як 4000 чалавек. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Баранавічах цяпер найменшыя сярод прамысловых цэнтраў заробкі. Своеасаблівае адлюстраванне гэтага – імклівы рост колькасці безбілетнікаў у грамадскім транспарце. Гараджане, як кажа начальнік службы перавозак Баранавіцкага аўтапарку Віталь Курэцкі, стараюцца зэканоміць менавіта на праездзе. Количество выявляемых безбілетных пасажыраў, несомненно, растет. Ориентировочна составляет где-то около 1000 человек в месяц. Галоўная прычына, на чым сыходзяцца ўсе, ускладненне агульнага эканамічнага становішча насельніцтва, гаворыць інжынер па арганізацыі кантролю Леонід Таранда. Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю. У вёсцы Сакалова Слонімскага района фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Фермер Чэслаў Хільмон стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які быў паросшы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай. 10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все. На место конфликту выезжал слонімскі журналіст Сергей Чыгрын. Яго ўражанні. Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку. Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочуть перерывать термин аренды. Чэслаў Хельмон кажа, што дзяржава яму ніколі не дапамагала, ён не браў крэдытаў, калі ствараў возера і разводзіў рыбу. А вось каб яе прадаць, яму толькі чыняць перашкоды. У Магілёве прыпынілі парадкаванне рэчышча ракі Дубравінкі. Прычына – адсутнасць фінансавання. Парадкаваць Дубравінку пачалі яшчэ ў 1997 годзе. За 10 гадоў упарадкавалі каля 3 кіляметраў, але паводле супрацоўніка ўправлення капітальнага будаўніцтва гарваканкаму працы спыніліся ў лютым. Комітэт абласной ахраны прыроды прадупрэдзіў, што пересматрываецца інвестыцыйная праграма, которая падпісана ў прошлым году была прэзідэнтам, прасілі прыстанавіць работы. На парадкаванне рэчышча Дубравінкі летась выдзялялася каля 1 мільярда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць. Указа фінансавання ў нас яшчэ нет. Ёсць толькі праект. І ў гэтым праекце указа благоустройства рэкі Дніс. Як гэта будзе происходить, пока это только проект. С парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго перайменавалі ў магілёўскі. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працу не адной тысячы гандляроў. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізычных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме. Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень. Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачов, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Як поведамі у старшыня профсоюза радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Свядыніч, людзей адпраўляюць на 2/3 заробку. Гэта звязана з адсутнасцю збыту. Калі няма продажу, на прадпрыемства не паступае зваротных грошай. Дагэтуль працаваў толькі аўтобусны цэх. Але зараз прыпыняецца праца ўсяго заводу. Валянцін Лопан, які 10 гадоў працаваў памочнікам генеральнага дырэктара МАЗу, кажа, што асноўная праблема прадпрыемства – перавытворчасць машынаў і адсутнасць рынка збыту. Да таго ж, вырабленую тэхніку папросту няма дзе захоўваць. Понятно, что мы говорим сейчас самое о остатках на складах, вообще о проблеме. То есть какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит в таких помещениях, если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее. Ад пачатку году некаторыя цэхі Менскага аўтазаводу пачалі працаваць у скарочаным рэжыме 3 дні на тыдзень. У лютым МАЗ перастаў быць унітарным прадпрыемствам і стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. Аднак ад гэтага сітуацыя не палепшылася. З ранейшых 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе зніжаюцца да 800 тысячаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнерства і Беларусь – загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навучык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». І гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва. Зміцер Хвідарук праслужыў 2 дні пасля таго, як правёў амаль месяц у медычнай роце ў Барысаве. Перад тым ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе яму зрабілі аперацыю на венах. А яшчэ раней у санчастцы ў Жодзіне, куды гвалтоўна прывезлі служыць маладафронтаўца. Гэтым разам хлопца вырашылі абследаваць наконт прыдатнасці да вайсковай службы. Тое, чаго не зрабіла медычная вайсковая камісія, перад тым, як накіраваць хлопца на службу ў войску. Зміцер Хвідарука павёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску. Самым першым лекарам, які правяраў маю прыдатнасць да войска, быў псіхіятр, палкоўнік медычнай службы. Размаўлялі, я казаў яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву, я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён сказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас краіне 90% людзей, ён сказаў, размаўляць па-руску. Як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску? Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, усё такі, не ў Расіі. Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі. Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь. Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла. Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо. Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальды паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя. На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку. Зміце Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ. Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта? Гадоў беларускай свабодзе. Сёлета 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды ўвесь травень. А таксама ўсё лета. А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадская кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу. Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко на гэта не хоча, чаму яны крычуць, што не будзе там этой паўзучай контрреволюцыі, усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як только пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займаў. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. Ці, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займаў. Ну і што? Ніхто ім Саюз ляснуў, усе грошы прапалі. Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш. Каталізатарам працэсу прымірэння, на ягоную думку, стаў сусветны крызіс. Будуць чарговыя тэмы, будзе іх абмеркаванне, ну і будуць нейкі кансэнсус шукаць. Я не магу сказаць, што учора падчас абмеркавання пытання прынцыповага асноўнага шляхі выхада з крызісу адбылося нейкае такое радыкальнае разыходжанне. Канешне, былі дзве супрацьлеглыя фактычна думкі, але на мой погляд, усё ж такі ў рэшце рэшт тыя, хто сабраліся там і займаліся абмеркаваннем, зразумелі, што крызіс патрабуе уважлівага стаўлення і бескрайнасці. Кіданне ў бакі можа прывесці толькі да пагаршэння сітуацыі. Таму вось абмяркоўвалі пытанне, звязанае з лібералізацыяй, але ў рэшце рэшт мне падаецца так. Людзі ўсвядомілі, што лібералізму розніца, і ў сітуацыі, якая сёння склалася ў свеце і ў краіне, бурыць тое, што зроблена, тое, што напрацавана, такими резкими деяннями немэтазгодна. Мне здаецца, это зразумелі ўсе і разумеюць усе. Алег Трусаў таксама адзначае пэўную канструктыўнасць дыскусіі. І вось што мне ў гэтай раді спадабалася. То спачатку, калі выступіў Богданкевіч, пачалася дыскусія супраць яго выступіў Шымаў, там тур пачалася перфалка такая. А пад канец ужо Шымаў перайшоў на бок Богданкевіча. Да і то, в прынцыпе. Прафесар Богданкевіч, які таксама ўваходзіць у раду, лічыць, улады дагэтуль самі не вызначыліся, як ім паводзіць сябе далей. Ну, Макей так адкрыта сказаў, што он і сам яшчэ не знае, як это ва што выльецца савет, насколько он будзе эфектыўны, насколько он патрэбен обществу і так далі. Он такое выражэнне сказаў, казаў, год пройдёт, пасмотрим. Паводле спадара Богданкевіча, пакуль конкретно плену мало. Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших работок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимают свои формы, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Но жизнь покажет. Чалец рады, профессор Александр Потупа, означая пэўное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения. По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы, естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь. Олег Трусаў твердзіць, вынік залежыць ад беларускай номенклатуры, якая выразна падзялілася на дзве часткі. Адны, значыць, ну, крыху больш прозахадныя, а другія нічога не хочуць мяняць і глядзяць толькі на Расію. То, што эта рада столькі разоў пераносілася, гаворыць аб тым, што там ўнутры ідзе вялікая змагання. І ёсць група, якім ніякіх радаў не трэба, і трэба далей сябраваць з Расіі, ўсё таннае мець і жыць, ну, пакуль не памруць, скажам так. А маладзейшым гэта не ўстраівае, яны больш разумныя, яны маюць еўрапейскую адукацыю, ведаюць замежныя мовы, і яны разумеюць у небяспеку сябраўства з Расіі. Гаварыў Алег Трусаў, сябра грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. С 100 адрасоў свабоды. Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской. Шыльда Василю Быкова абавязкова. Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл swoboda@rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. Вы на хвалях радыё «Свабода», і мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Адвакат Зміцер Гарачка чарговы раз наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч. Пасля сустрэчы адвакат Зміцер Гарачка распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эммануіла Зельцера. Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки, то глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия. 15 красавіка Национальный сход Беларуси принял у двух читаннях закон об амнистии, примеркованный до 65-годия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дае шанцы Эммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым, закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, у Эммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Зміцер Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зельцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсамольскую правду» Беларусі ды «Звестія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі. Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет. Нагадаю, за кратами Эммануіл Зельцер находится уже более за 13 месяцев с 12 сакавіка 2008 года. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з фіналісткай літаратурнага конкурсу імя Карласа Шермана, перакладчыцай Аленай Пятровіч, развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы» і размова з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым. «Дом літаратара» ў нашай праграме пазней. А зараз на шарзе «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Невялікі штрых да 1 мая свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму. Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела». Ахвяри политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполучених Штатів Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лічать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями. По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть пирожкоды. Да их пенсии, заробку белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы. Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел. Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хрусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвали нашей краины. Агляд телефонования подрихтовала и вела Галина Бакунчик.